kwamba nasitaki tuwe kwa adui. Ikiwa mimi ninayo makosa yanakorofisha tujue. Kupendana kuelewana ni jambo muhimu jamani. Tusifanye usoni fura lakini mioyoni unyonge. Unyambie mi wapo unyambie nifanye nini. Mimi na nyinyi hatushagombana sitaki tuwe maadui. Ikiwa mimi ninayo makosa yanakorofisha tujue. Kupendana kuelewana ni jambo muhimu jamani. Tusifanye usoni fura lakini mioyoni unyonge. Unyambie mi wapo unyambie nifanye nini. Fanye usoni fura lakini mioyoni unyonge. Unyambie mi wapo unyambie nifanye nini. Marudi nyuma nilisema nikupatie nini. Yameshapangwa na yeye peke Mwenyezi Mungu Baba. Kupendana kuelewana ni jambo muhimu jamani. Tusifanye usoni fura lakini mioyoni unyonge. Unyambie mi wapo unyambie nifanye nini. Ndio kwa maana nauliza unipatie nijibu. Niwe na raha ya kama kweli tunayo mapatano. Kupendana kuelewana ni jambo muhimu jamani. Tusifanye usoni fura lakini mioyoni unyonge. Unyambie mi wapo unyambie nifanye nini. Nifanye nini.